Merhaba, bizim bugün haberimiz oldu ancak geçen hafta Perşembe günü çok sayıda çevik kuvvet polisi zırhlı araçlar eşliğinde Çukurova Üniversitesi'ne iş makinalarını soktu ve bunu engellemeye çalışan birçok öğretim üyesi çalışan ve öğrenciyi darp etti. Daha önce Çukurova Üniversitesi'ne tahsis edilmiş ve Ziraat Fakültesi tarafından Narenciye Araştırma ve Gen Bahçesi olarak kullanılan alanın Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne tahsis edildiği gerekçesiyle üniversite arsasına girildiği belirtildi. Çukurova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alper Akınoğlu, bu olay yetkililerin toprak ve gen miras ve değerlerini yok saymasının ötesinde hukuk devleti ve yetişmiş üniversite mensuplarını da yok saymalarının acı bir örneğidir dedi. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne verilmek istenen arazi 1. sınıf mutlak tarım arazisi kapsamında. Bu nedenle de üzerine yerleşim açılması 5403 sayılı toprak koruma yasasına tabi. Herhangi bir başka alternatif alan varsa amaç dışı kullanıma açılamaz. Ancak Profesör Doktor Alper Akınoğlu, alternatiflerin tarıma uygun olmayan alanların değerlendirilmediği görüşünde. Alınan bu kararla Çukurova Üniversitesi'nde 1976 yılında 1100 dekar alan üzerine kurulan ve yüzlerce farklı portakalların bulunduğu alanın yok edilerek yerine yeni üniversite yerleşkesi açılması isteniyor. Gen kaynaklarımız, yıllardır biriktirilen zenginliğimiz yok olmak üzere. Bu üzücü haberden sonra bir başka haberimizde Danıştay 14. Dairesi Sığacık Körfezi'nde balık çiftliklerine karşı ÇED ve çevre düzeni planı ile ilgili 7 davada Seferihisarlıları ve Urlalılıları sevindiren kararlar aldı. Danıştay Sığacık'a başta olmak üzere balık çiftliği kurulamayacağına karar verdi. Sığacık'la ilgili olarak açılan davalarda en önemli gelişme ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen 10 numaralı su ürünleri yetiştiriciliği potansiyel alanında kurulmak istenen Orkinos çiftliği ile ilgili olan davada yaşandı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, ÇED olumlu raporunun iptali için açılan 2 davada bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Boğaziçi Üniversitesi'nden gelen bilirkişiler, Sığacık'ın tam bir açık deniz olmadığını, literatüre kapalı koy diye tanımlandığı, ÇED olumlu raporunda bulunan akıntı hız ve yönlerinin doğru hesaplanmadığı, ayrıca da Sığacık Körfezi'nin fokların yaşam alanı olduğu ve korunması gerektiği yönünde rapor verdi. Rapor üzerine İzmir 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Firmanın itirazını değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi de itirazı reddetti. Sığacık'ta kurulmak istenen balık çiftliklerine karşı yöre halkıyla birlikte mücadele eden avukat Şehrazat Mercan, yargılama sürecinde yaşanan gelişmeleri mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Sığacık Körfezi'nin korunması gerektiğini belirten Mercan, Sığacık Körfezi'nin balık çiftliklerinden kurtulması için mücadeleye devam ediyoruz. Mücadelemizde haklı olduğumuzu mahkemelerin verdiği kararlar da gösteriyor. Danıştay balık çiftliklerine geçit vermedi diye konuştu. Yine güzel bir haber ve fırsat. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Kütüphanesi, botanik, bitki bilim, çiçekli bitkiler, etnobotanik, botanik bahçeleri, ağaçlar, çalılar, flora, bahçe mimarisi, tarım ve bitkilendirme tasarımı gibi konuları kapsayan kitap ve belgelerin bulunduğu özel bir araştırma kütüphanesi. Kütüphanede 5000'e yakın kaynağa Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin web sitesinden ulaşmakta mümkün. Kütüphane pazar hariç her gün 9.30 ve 17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak halkın kullanımına açın. Kaçırmayın, gidin bakın neler var diyorum. Bilinen birçok tavşan cinsi gittikçe artan şekilde iklim değişikliğinin sonuçları nedeniyle tehdit altında. Climate Nexus'a göre Meksika'daki volkanlardan Florida Keys'e kadar pek çok çeşitli yaşam alanındaki tavşanlar yükselen deniz seviyesi, sıcaklık ve azalan kar yağışından kaynaklı tehditlerle karşı karşıya. Örneğin hem palet ayaklı yabani tavşan hem de cüce tavşan kış boyunca korunma amaçlı kara gereksinim duyarlar. Fakat son yıllarda yaşam alanlarında azalan kar yağışı bu tavşan cinslerini olumsuz etkilemiş durumda. Pika isimli tavşanın küçük bir akrabası olan cins ise küresel ısınma sebebiyle Kuzey Amerika'da soyu tükenen ilk cins olabilir. Oldukça hassas olan pikalar serin alpin alanlarda yaşarlar. WWF'e göre sıcakların artmasıyla artık kaçamamaya başladılar. Yine sıcaklık artışı sonucu daha alçak alanlara da göç edemez oluyorlar. Son haberimiz ise hiç iç açıcı değil. Başbakan Erdoğan çıktığı Çin gezisinde Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına ilişkin işbirliği anlaşması ile nükleer enerji alanında işbirliğini içeren bir niyet mektubu imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ikinci nükleer santral konusunda Rusya ile görüşmelerin durduğunu, aralarında Çin'in de bulunduğu 3 ülke ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Enerji sektörüyle ilgili imzaladıkları anlaşmaların nükleer güç santrallerinin yapımında işbirliği anlaşmasında olduğunu belirten Enerji Bakanı Yıldız, bu anlaşmanın nükleer güç santralleriyle ilgili teklifleri alabilmelerine olanak sağlayacağını dile getirdi. Özellikle Sinop için hükümetler arası anlaşmaya ve modele uygun olarak 3 ayrı ülke ve 3 ayrı model üzerinden müzakere yürütülecek. Hükümet 2023'e kadar en az 2 santralin yani 4 ünitenin kurulması için çalışıyor. Bu yetmezmiş gibi hidroelektrik santral ve kömür santrali konularında da Çin'in sanayi devleriyle konuşuyor. Halbuki Türkiye enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji ile 2050'ye kadar bütün enerji ihtiyacını karşılayabilir, hiçbir kömürlü ve nükleer santrale de ihtiyaç duymadan. Nükleersiz, kömürsüz, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.